przez Wojciecha Przybylskiego. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy razem ze sobą, drodzy Państwo, a nie było to takie łatwe, dlatego że jeszcze mamy 13:15, a jeszcze o godzinie 22:00 gdzieś przemierzałem ośnieżone tory pomiędzy Warszawą Żerań a Ciechanowem gdzieś, tak. No byłem w polskiej Kalifornii dzisiaj, czyli na Pomorzu. Pomorze jest dobre powietrze, ludzie są całkiem dobrzy. Rzeczywiście pewne sprawy, również można powiedzieć urzędowe, sprawiły, że odwiedziłem tamte rejony. No i generalnie mogę Państwu powiedzieć tylko, że ulica Świętojańska w Gdyni nadal stoi, Aleja 3 Maja i Władysława 4 w Gdyni również są, a Gdynia Główna Osobowa nie straciła swojego modernistycznego klimatu. Co więcej, wracałem też pięknym pociągiem z piękną taką pseudodrewnianą boazerią w przedziale, ale to inna rzecz. Przez dzisiejsze 2 godziny do godziny 6:00 będę tutaj z Państwem, więc tak się dobrze składa. Pani Elżbieta Wichrowska realizuje tę audycję. Magda Trzaska ze mną współpracowała przy przygotowaniu tej audycji. Ja nazywam się Michał Migała i warto się czasem zaprezentować. Warto powiedzieć, kim się jest w stosunku do kogo. Po angielsku mówią, że to właśnie jest introduce yourself. Faith No More, to jeszcze to wczesne Faith No More, gdzie no było i późne Faith No More to też jest wariactwo, ale wczesne Faith No More to być może jeszcze większe wariactwo. I ja tu już powoli zniżam się, moja świadomość, mój wzrok, pole mojego widzenia zniża się aż do Państwa komentarzy tutaj, które sobie wyciągam oczywiście i strasznie to może złe słowo, pysznie dużo jest, pysznie ich dużo jest. Widzę, że dużo propozycji muzycznych już. Pani Altea myślała, że od 2 do 4. No tak bywa, a przecież mówiłem, że od 4 do 6 pisałem jeszcze. Ktoś mi się tu włącza. Zaraz zrobimy w ten sposób właśnie tak. Dużo propozycji. Spędzimy razem te 2 godziny. Tymczasem słuchaliśmy niesamowitej kory. No właśnie, ale pytanie, której kory? Czy bardziej topola, czy bardziej brzoza? Rzeczywiście drzewa mają swoje niesamowite właściwości, także proszę pisać jak najbardziej. Bardzo dziękuję za propozycję łańcuchów do Lanosa, do Deu Lanos. Szczęściem tej marki, tego modelu samochodu już nie ma, więc mogę dowoli przed mikrofonem mówić o marce, o samochodzie, który sprawia się ekstra, sprawia się niesamowicie, a to dlatego, że po prostu jest najlepszym samochodem na świecie i na letnich oponach bez ABS-u, bez tych żadnych tych systemów nowoczesnych, bez tych poduszek powietrznych i tak dalej, wszystko jest okej i pędzę i gonię i przeganiam często samochody z tymi wszystkimi tamtymi zbędnymi nowoczesnymi rzeczami. Absolutemą. Czy są jeszcze wolne medytacje u pana, bo medytacje w prochach są. O, medytacje w prochach, to na prochach, ale na prochach, no nie wiem jakich właśnie, czy na prochach przodków, czy na prochach medycznych. No dobrze. Drodzy Państwo, za chwilę, bo niby postpunk, ale nie tylko przecież, bo można do twórczości postpunkowej zaliczyć również po prostu utwory, muzykę, która po tym punku zaczęła być tworzona i jest taki zespół, nazywa się w skrócie Niosący Światło, tak trzeba przetłumaczyć tę nazwę zespołu tak właściwie, i utwór, który no jest bardzo dobry, jest taki południowo-stanowy, dobre gitary, motocykle, no cóż tu więcej trzeba, współczesny po prostu i tyle. California Sun teraz. You got to know. i żeby nie było wątpliwości, że chodzi właśnie o Jutrzenkę, o syna Jutrzenki. Son of the Morning właśnie. Tak jest, a że mamy Son of the Morning, to zdanie przewija się przez utwór, a że mamy do czynienia z taką porą, z jaką mamy, no to jak najbardziej Son of the Morning jest na miejscu. Zresztą teledysk do tego utworu California Sun jest bardzo klasyczny. Wokalistka obdarzona tak mocnym, zdecydowanym, pięknym głosem wraz z instrumentalistami po prostu jeżdżą na motorach. Nie będę mówił na motocyklach. Ja wiem, że niektórzy motocykliści mają na tym punkcie hopla, żeby mówić motocykle. Nie, ja powiem na motorach. Więc jest to na pewno w okresie zimna i głębokiej zimy dosyć widok pokrzepiający. A w niektórych stanach, w Stanach Zjednoczonych również można jeździć bez kasku. Oczywiście nie mogę tu promować takiej jazdy bez kasku. Niemniej wskazuje na to, że przepisowo w niektórych stanach Ameryki, czy też Stanów Zjednoczonych bardziej, można. Ale dobrze, przejdźmy do klimatów naszych. Mówiłem o swojej wizycie w Trójmieście. Krótka, ale zawsze. Bardzo Trójmiasto jest bardzo przyjemnym miejscem. Zawsze mi się bardzo dobrze kojarzy. No i musi mi się kojarzyć dobrze zespół Po Prostu. A to dlatego, że zespół Po Prostu był słuchany w czasach jeszcze liceum. I po prostu... O, dodaję to słówko po prostu już bezwiednie. Po prostu było dobrze słuchać go na kasetach tegoż zespołu i kasetowego albumu One Hate Doktorate, bo to tak się powinno czytać. I utwór Nowoczesne Kobiety właśnie z kasety One Hate Doktorate pochodzi i myślę, że wymowa tego utworu jest po prostu ponadczasowa. Dziwne czasy odmieniło się. Żona rządzi mężem, mąż jest na dnie. Nowoczesne kobiety zniszczą kobiecie. Lepiej nie daj, nigdy, nigdy nie daj się. Jeśli tylko, tylko zada się, to zostaniesz już na mnie. Jeśli ona wciągnie w ciebie to, wtedy to nie schowa całe zło. Aum, bam, ba, aum, bam, ba, aum, bam, ba, aum, bam, ba, aum, bam, ba, aum, Czasem można zasłuchać się w piosenkę, zasłuchać się w utwór, dlatego ja zasłuchawszy się w tym utworze, mając lat 16, no nie zadałem się. Do tej pory jestem kawalerem i rzeczywiście trzymam się, no skoro mądrzy ludzie, a Szczepans po prostu należy do mądrych ludzi, jeśli mądrzy ludzie mówią, żeby się nie dać wciągnąć, to wciągnąć się nie daje. Drodzy Państwo, a tymczasem Nikifor, Nikifor, Nikifor, jesteś, Nikifor jest, Nikifor jest, Nikifor jest, Nikifor budzi, ale to nie tylko, Nikifor również czasem podsyła propozycje piosenek i tak było w tym przypadku. Jeden z naszych słuchaczy, przypominam tym, którzy być może włączyli radioodbiorniki teraz, płyta Techno Terror. Max i Kellner, czyli Paweł Rozwadowski, Robert Brylewski. No cóż mogę powiedzieć? Bardzo jestem dużym zwolennikiem różnych eksperymentów, czy też tekstowych, myślowych, muzycznych. Ta płyta Techno Terror była jednym wielkim eksperymentem, więc jak lubić jej nie mogę. Mogę ją lubić jak najbardziej i ją lubię. I prezentowałem już po nocach różne utwory z tejże płyty, początek lat 90. Niektórzy mówią pierwszy polski hip-hop, bo i w tę stronę eksperymenty Maxa i Kellnera szły. No i cóż, myślę, że lata 90. mają taką markę w tym utworze, na tej płycie i to bardzo słychać. Bawimy się. Niezwykle bogaty podkład syntezatorowy, Maxi Kellner, bawimy się. No właśnie, ja tutaj wyłuskałem pewien motyw, kiedy wszystko umiera, kiedy wszystko upada, my bawimy się. No, motyw dance macabre, z nami w kulturze europejskiej przynajmniej od XIV wieku, kiedy czarna zaraza, kiedy dżuma zaczęła być obecna w Europie. I również no, orkiestra na Titaniku, no dużo jest takich symboli. Jest w tym coś, że rzeczywiście, no cóż, tak sobie myślę, że gdyby rzeczywiście okoliczności były wyjątkowe naokoło, no to bawienie się jest bardzo dobrą możliwością. No po cóż siedzieć i martwić się w domu? To nie ma żadnego sensu, jeśli chodzi o rzeczy, na które nie mamy wpływu, więc bawić się, być w dobrym humorze, no jak najbardziej. Także tutaj to przesłanie bardzo mi się podoba, jest jasne. Pan Sławomir pisze o tym, że czeka na Sandrę. Panie Sławomirze, ja już nie wiem, były dwie Sandry. Była Sandra w czwartek i we wtorek. Była Sandra z utworem Everlasting Love, czyli z tym takim utworem, który no mocno ją wypromował, jak również z utworem Hiroshima. Ja wiem. Ja wszystko wiem. Będzie utwór w tym stylu mniej więcej, w sensie, jeśli chodzi o beat i tak dalej. Natomiast teraz, w takim razie, panie Sławomirze, to może coś bardziej elektronicznego, ale dużo bardziej chłodnego. Zgodnie z pogodą, którą mamy. Zresztą mam też takie skojarzenie z pogodą, która nas otacza, z tymi zwałami śniegu i mrozem, że symulacje dotyczące PRL są ostatnio dosyć modne i się podobają, więc pogoda również postanowiła podążyć za tym trendem i funduje nam również pogodę z okresu lat 80., z okresu PRL-u. No nie mówię o zimie stulecia, to inna rzecz, jeszcze do tego daleko. A tymczasem z zimnej Szwecji, z Helsingborga, zespół Covenant przez C, bo to ważne jest, są dwa tam takie zespoły, w utworze Call the Ships to Port, i to będzie utwór zgoła mocno elektroniczny. Mam nadzieję, że te elektroniczne ambicje niektórych z Państwa zaspokoi. Like whispers in the dark, a choir for A second of reflection can take you to the moon. The slightest hesitation can bring you down in flames. A single spark of passion can change a man forever. A moment in a lifetime is all it takes to break him. A fraction of a heartbeat made us what we are. A brother and a sister, for better or for worse. A billion words ago they sang a song of leaving. An echo from the chorus will call them back again. Longing, oh, we call our ships to port. The countless lonely voices, like whispers in the dark. A choir full of longing, we call our ships to port. The countless lonely voices, like whispers in the dark. Właśnie zakończyła się nieco chłodnawa piosenka ze Szwecji Covenant i Cold Ships to Port. No cóż, te statki czasem trzeba z powrotem zawołać rzeczywiście. Tekst jest aż tak, jest tak głęboki, że ja nie będę go analizował po prostu. To niech to zostanie takim wrażeniem muzyczno-tekstowym. Po prostu. Państwo, jeszcze patrzę, mam tutaj lupkę, mam swoją lupę, z którą zaglądam w Państwa nastroje, w Państwa komentarze, w Państwa opinie. Dobre to jest, napisał Nikifor. Miło mi. Przyjdą jeszcze koksowniki, mrozu, ocieplacze. No, były któregoś roku były, i to ja nie mówię oczywiście o roku 81 czy 82, ale całkiem niedawno. Zresztą chyba mój kolega w przypływie dobrej zabawy postanowił pochodzić gołymi bosymi stopami po tych rozżarzonych węglach, żarzących się węglach, żeby tę praktykę szamańską, taką wojowniczą również uskutecznić. I przeszedł tenże kolega Marcin z Wesołej. Jest zawsze człowiekiem, którego bardzo szanuję, dlatego że robi bardzo różne dziwne rzeczy. A jeśli ktoś robi dziwne rzeczy, to już u mnie jest dobrze. Dobrze i dobrze. Siouxsie and the Banshees. Ja troszeczkę do tej artystki mam czasem pecha, bo jakoś trafiałem na jej utwory, które były. Cover Passengera, cover Iggy'ego Popa, no był, powiedzmy. I były inne utwory, ale jakoś to tak nie szarpało. Czasem utwór szarpie po prostu i to wiadomo co to jest. A w przypadku Siouxsie and the Banshees różnie, ale oczywiście utwór Cascade należy do tych utworów, które nie pozostawiły mnie obojętnym, a to już najlepiej. Można poirytować, można odrazić nawet, ale najgorzej, jeśli po prostu muzyka będzie tak w tle i będzie niezauważalna. No takiej muzyki państwo tutaj nie doświadczą, chyba że na samym końcu, żeby płynnie przejść delikatnie do innego nastroju i do innej audycji. A tymczasem Siouxsie and the Banshees, Cascade. No i naprawdę ten podkład, to instrumentarium nieco takie arytmiczne czasem. Dodało ciekawości temu utworowi oczywiście. Nie wiem, czemu się tak po prostu tutaj jak karabin maszynowy czasem otwieram, zamykam. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak jest. No cóż, może Państwa komentarze rzucą jakieś światło na ten temat. Światło nosisz je w sobie, śpiewała kiedyś Natalia Kukulska, ale kiedy to było? Ale a propos nosiciela światła, to tak chociażby wspomniana już wcześniej grupa Covenant miała również singiel pod tytułem The Light Bringer. Oczywiście tematyka światła i tego, kto je może nosić, jest obecna również w tym szwedzkim zespole, który już wybrzmiał. A przed nami, ale dlaczego o nim mówię? Bo przed nami zespół również, ale nie mogę powiedzieć również ze Skandynawii, dlatego że Finlandia nie podpada pod Skandynawię, co było dla mnie kiedyś bardzo dużym szokiem. Zespół, który chcę Państwu przedstawić, wykonawca to Pekko Keppi z Tampere, z Finlandii. I oprócz tego, że jest artystą, muzykiem, Pekko Keppi jest również nauczycielem. I to dosyć powszechne w Finlandii, że ludzie uzdolnieni są nauczycielami, dlatego że jest to bardzo szanowana i też bardzo dobrze wynagradzana praca, jeśli chodzi właśnie o Finlandię. Dobrze, może w takim razie przykład fińskiego takiego, no dosyć nocnego rocka, to będzie utwór Ikoni. Jak mówił kiedyś jeden z radzieckich fizyków nuklearnych, a raczej przywódca tychże fizyków, który no za bardzo wykształcenia nie miał, na wieść o promieniowaniu w reaktorze: not great, not terrible. No właśnie. Ciekawa propozycja, taka kojąca, to na pewno. I dobrze, państwo rozpisali się o moim samochodzie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Samochód jest bohaterski. Powiem, że jest bohaterski. Że to jest niesamowite, ile ta maszyna wytrzymuje moich różnych nieprofesjonalizmów i niedociągnięć. To w ogóle to jest fenomen. Po prostu jestem winien jej tyle wdzięczności. Może być to antropomorfizacja oczywiście mechanizmu, ale siłą rzeczy człowiek, przebywając długo, a tutaj zachodzi ten przypadek, że bardzo długo w pewnej maszynie, no zaczyna traktować tę maszynę po partnersku wręcz, po prostu i naprawdę w tym miesiącu coś w końcu zacznę naprawiać, chociaż i tak bez naprawiania i z psującymi się częściami jest dobrze. Pan Marcin napisał, czy w filmie Looper pętla czasu w tle nie przewijały się lanosy. Właściwie to chyba był tam raz. Także na klimaty postapokaliptyczne lanos najlepszy. Oczywiście myślę, że jeśli już czwarty anioł zatrąbi i zacznie się apokalipsa, to ten model akurat przeżyje, absolutnie tak. Także jak najbardziej. Sam tytuł filmu Looper, pętla czasu, sugeruje jakieś troszeczkę niskobudżetowe kino science fiction i już jestem zachęcony. Absolutnie tak, bardzo, bardzo, bardzo to lubię. No dobrze. Jeszcze coś o biciu w nocy, pan Adam? W tle bili nocy czerni. A, i prąd elektrowni ulicznice smaga. No, to rzeczywiście, no, czyżby nowy Bruno Jasiński? No, nie wiem, być może tak. Jeszcze panu Krzysztofowi samochód lanos się kojarzy, że likwidator mojej pierwszej pracy przybył na czarnym lanosie. No cóż, czarny kolor jest tutaj rzeczywiście znamienny. Coś w tym musi być, że tak jest. I pan Adam również wzywa typy eteryczne. Czwarta część z ludzkimi wymiarze, po prostu jest fajniej, gdy te typy eteryczne. No z typami eterycznymi to różnie bywa, bo można je spotkać, a mogą później jeszcze dalej być obecne. Nie będę się tak bardzo rozwijał na ten temat, bo nie jest to audycja pod tytułem jak bezpiecznie robić świadome śnienie albo jak bezpiecznie wychodzić z ciała. No to może w czwartek bardziej mogę się rozwinąć na ten temat, a tymczasem w tej audycji, w tym paśmie mam troszeczkę budzić. No budzę, nie budzę, po prostu różnie to bywa. A być może obudzę językiem niemieckim. Dlatego, że po niemiecku śpiewa grupa Gauzon, ale to nie są Niemcy, ale Szwajcarzy. No ważna różnica, no jedni robili to, co robili, a drudzy zliczali za to pieniądze. Thank you. angst, angst, angst, tak jak na Gwałcon przystało, lekko dysharmoniczna gitara tam w środku, w sensie ten trzeci akord taki dysharmoniczny, dużo efektów, monotonny dosyć wokal, no i saksofon również, i saksofon to rzeczywiście takie postpunkowe charakterystyczne rzeczy i strach, czyli angst. Gwałcon w zasadzie na tekstach Gwałcon można uczyć się niemieckiego, dlatego że te zdania są raczej pojedynczo złożone i są w takich prostych związkach te wyrazy między sobą, dlatego jest to wręcz czytelne, tekst jest czytelny bardzo. A teraz nastąpi chwila, której której nie powinienem zbyt często robić, ale zrobię to. Pan Jurek do mnie napisał, pisze wiele razy i wiele razy pisze z tym samym komunikatem. Depesz Mode. No dobrze, panie Jurku. W takim razie pan Jurek jest z Otwocka i skoro bardzo prosi o Depesz Mode, to no to czemu nie? Czemu nie? Ostatnio w pewnym miejscu zostało mi zrobione zdjęcie razem z misiem z Krupówek. Tło było jakby zakopiańskie, ale nie było to zakopane. Miś miał krawat Poczty Polskiej specjalnie przycięty. Bardzo ten miś potem po cywilnemu bardzo chwalił się zdobyciem tego krawata. To tylko dla koneserów, dlatego że tenże krawat umożliwia jedzenie obiadu. On jest przycięty, więc nie macza się w sosie, nie macza się w alkoholu. I pan Bartek dużo, dużo mi tłumaczył na ten temat, ale właśnie tak zobaczyłem i tak zobaczyłem swoje zdjęcie i tak stwierdziłem, że no taki troszeczkę inna wersja czasem Dave'a Gahana, ale taka dużo inna, może taka bardziej wschodnioeuropejska, ale jednak jakieś tam podobieństwo było. A zatem Już nie odnosząc się do własnych zdjęć, bo to już nie wypada naprawdę, dla pana Jurka z Otwocka, Depesz Mode i Never Let Me Down Again.